mune yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp mune masaha bi nasiyatihi muradi masaha ci jubum manam wa jubbu bi moy ci bop ci kanam bi mune wa ala nasiyat wa ala al amama ak amama bi manam mune kon nak dafa masaha ci jubbu bi manam lolu moy wone ni parti bobu boko masawé kon lolu tier bi la rek manam kon day dadi doy wa mu dal ni kon manam yoy yep day wone ni lolou da fay dal di doy manam ñu dal di tekt manam ñu tekt lo tamit ci ay hadith yu mel nonu dal manam ne dal kon dal lu bari dal ñu ngi koy xame ci lolou manam teepi tamit ñu ne baatu ba bi mu jëfëndiko manam masaha bi ra'si manam famsahu bi ru'usikum manam na ngeen massa ci seen bop yi ba bobu ñu ne ba bobu amma maliki li upp ci sen ngir xana ak xana bi lay rahmahumullah ñom dañ ni ba bobu baul ilsaq la manam ba la day wone ni manam lepp nga wara massa lepp nga wara massa waaw niki nonu li nga xamantene mom mo koy gëna tek manam ñu ne li nga xamantene mom mo koy li tax nak mu daal jëf waxul fam sahuru usakum massa leen sen bop te mu wax fam sahuru bi usikum massa leen ci sen bop manam ñom ñu ne li tax mom moy bu waxon fam sahuru usakum massa leen sen bop aman na ñu defé ne dañu wara jël suñu loxo rek daal di massa la jaarale ko ci bop bi nonu amma bu ne bir usikum nak manam moy wone da am lo wara jël laale ko ci bop bi té moy ndox kon nak bu boba ci lañ mune ñune amma té amma ñi nga xamantene ñom ño wax né tier bi la niki nonu lay bob tamit day dëgeer ci ñi nga xamantene ñom ño wax né car bi la ak ñi nga xamantene ñom ño wax né lén li la moy dañuy wax né su fekkante né tay par exemple buma né buñ né buma né masal manam def na wax tuuti joy la ko ci lu bari manam tay buñ né masalan dorna zeydou buma né dorna zeydou sik neeku ci ni dorul yaram zeydou bi lepp manam da am rek benn parti bu mu door ci zeyt wa niki nonu tay buma ne jilna chaise bi manam teki wul dama manam wala teena chaise wala togna ci chaise bi teki wul togna ci chaise bi lepp amna ci benn parti wala togna ci photo bi wa da am benn parti rek mo ci def manam lolu arab yi dañuy faral di waxe nonu manam kon lolu limi tektele moy su fekente na masana bop bi massa lima massa ci bop bi rek lolu dafa manam luma ci massa day dadi doy su fekente ne meneef nako tektele ne meneef na wax ni lolu lu bari la deng legi nak am ma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye yi rahimahumullah ñom dañoo wax ni deug la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax nañ massa ci bop bi li nga manam alquranul karim dafa wax ni nañu massa suñu bop deug la niki nonu tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni nañu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa don massa bop lool moy li upp li am waye hadith Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala bi nek ci sahih imam muslim bi ñu wax sank mobu day wane ni manam massa buñu massa wé ci chat bi lool manam ci jubb bi lool baxna te ñu gis ne bop buñu xolé jubb bi moy parti bi nga xamantene mom mo ñew avant manam mom fi muy nekké ci bop lool manam bo téggé sa ñaari loxoy dang koy mëna dat te lool mom boko xolé manam mom moy karu bop ñom ñu né lolu karu bop la kon lolu nak day wone né kon manam bu mom massawé kar bi rek day daldi doy andak ki nga xamantene manam andak né yeen manam ñi yi wax sulus yeen d'accord nañu ak yeen sauf que ñun dañu wax né rub'u comme ñun yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo wone da manam dafa wone ni manam da fay massa ci jubb bi ba pare doga massa nak ci amama bi manam lool moy wone ni massa ci jubb bi kon lool moy li manam lool moy li war looloy farata lu toll lu jubb bi wala lu tollok mom moy farata wa te loolu kar bi la ñu na bokku na ci likoy gëna degeural moy da tay masalan ku ne won dama sama alal jëpp niseur na ne dama koy saraxé bo saraxé kar bi rek day daldi doy comme ni musaxéne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone waji nga xamantene mom dañu won damay saraxé sama alal jëpp dat koy nizar yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daldi jël karu alal ji dal ni ko saraxé li bu boba dana la doy ci sa nizar manam lolu moy wone ni manam kon lolu mo représenter lepp kar bi wa kon nak bu boba ci lañuy xamé ni comme li maliké wax né faw da nga wara massa lepp dédé lolu manam lolu day wone ni dëgeerul manam deug la buñ ko defé dé lolou moy li gën wayé nak amma lolou mom dédé manam ni faaw nga def ko dédé wa amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmuhumullah ñom nak dañoo utiliser ba ne ba li tab'id la manam ba li tab'id la manam fam saxo na ngeen massa biru usikum ñom niñ ko firé moy ci seen bop manam ba bi moy ci seen bop wa way comme ni nga xamantene manam bu boba lolu motax li nga xamne ñom ñoy ñi motax amna ci ñenn sax ci ñom ñu dem bani hatta bu fekkete ne da nga massa ci ñetti pepp karaw rek moy massa nga ci sa bop kon bu boba day daldi doy waye imam an-nawawi rahmahullah daf ni donte kiko wax ku magla waye lolou manam matuta baye xel wa andak ni mom moy ki nga xamantene mom mo deugralatal mazhabu manam mom mo geul manam mo segat mazhabu shafi'i ba nga xamantene tere mi ñom ño nek delu way ci mazhabu shafi'i rahmatullahi ala al-jami' kon bu boba manam ñom tamit dañu sukkandiko rek ci hadith mughira bi radiyallahu ta'ala anhu kon lolu mom moy li nga xamantene mom moy masala bobu moy masala bu ñeek bi waye dinañ gis ne insha Allah taala li nga xamantene mom moy li ci gëna deugar mom moy dañ koy massa manam massa bi dañu wara massa lepp lolu moy li war waye su fekkentene mëno massa lepp nga am lo ca massa waye nak da ala kulli halin samonté ak li gëna woor mo gën samonté ak li gëna woor mo gën donte lay ñi ci dess ku nekk xamna ni deugar na wa limi deuguer samonté dal li gëna wor moy massa li nga xamantene nonu la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam don defé lolu dal mom moy li gëna wor andak né yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi comme ni mu nekké ci hadith mughira ibn shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi ni wax sank né masaha atawadda an-nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa japp wa masaha mu masa ala bi nasiyatihi ci jubbom bi wa ala al-amama ak ci amama bi mom moy kon dafa massa ci djubbu bi waye massa ci li dess ci bop bi lepp manam ci amama bi kon lolu tamit day gëna deugëral ne su fekkentene mën nga massa bop bi dal lepp massa ko rawati na ne mbolo ci borom xam xam rahimahumullah dañu wax ne amama bi li tax yenenbi sallallahu alaihi wasallam massa ci moy dafa febaron manam bop bi dafa febaron waye lolu gis nañ ni lay woowu dessena deugër te dinañ ci xam dara buñu yexé ci masala amama bi insha Allah amma li nga xamantene manam kon mom moy masala bi ci teggu mom moy ndax ñett yoon lañuy massa bop bi wala benn wala bok benn yoon lañ koy massa koku borom xam xam yi rahmuhumullah itam dañ ci wuté ñi nga xamantene ñoy jumhur ulama ñi ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullah te ñom ñoy hanafiyye ak malikiyye ak hanabilah rahmatullahi ala aljami' ñom dañu wax ne bop mom benn yoon rek lañ koy massa kenn duko massa ñett yoon manam massa ko ñet yoon dal dusul na te lu ñu sopp itam lolu dal manam am ñu ci ñom sax ñu dem bané massa ko ñet yoon sax fa bid'ala ñu ne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom lañu siwé ci xamné nonu la doon jappo mom moy daf daan massa ben yoon bop bi comme ni nga xamantene nonu la nekké ci hadithu abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma bi ndax dafa wax ne summa top adkhala yadahu mu dadi duggal loxom fa masax mu masar sa ho bopam manam mu dadi massa bop bi yef fa aqbala mu dadi jublu bi ma ak ñaari loxoy manam mu dadi dem ak ñom wa adbar mu delu wat ak ginnaw ak ñom mu dadi waye nak maratan aw yon wahidatan wo xamne ben kesse la manam ben yon dong la massa bop bi ñu ne hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañu wessu manam bobu tamit yenenbi sallallahu alaihi wasallam munay dafa wax rek ne summa top masaha dafa masa bi rasih ci bopam niki nona khalis abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sahihul imam al-bukhari rahimahullah bofu tamit dafa net li nek ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa masa bopam ben yon niki nona hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci sunan at-tirmidhi ak ci musnad imam ahmad rahimahullah manam muné wa masaha bi ra'sihi wahida manam dafa massa ci bopam bi ben yon itam muné wa at-tirmidhi rahimahullah dan hadha hadithun sahih ha hadith bi ka hadithun hasanun sahih hadith bu bax te wérangi ni imam at-tirmidhi rahimahullah dan hadha asah shay'in fil bab buntu bi dal hadith bi moy bi ci gëna wër ci wax ne ana naka lañuy massa mom yépp mu ne ben yoon rek lañuy massa yoy yépp day deugural ne ben yoon rek lañuy massa bop bi légui mu daal di dess manam ñu daal di wax kon ne ben yoon lañuy massa ben yoon rek lañuy massa bop bi manam niki nonu kon ñi mbolam ñi nga xamantene ñoo netale hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax ne ben yoon rek dal lañu massa bop bi amma hadith manam ba nopi ñom ñune niki nonu comme dañ koy massa manam ñu xol manam bop bu fekenteene nit ki dafa sol ay xouf buy massa ñaar seen lay massa xana du ben yoon lay massa ñune ahan kay mune niki nonu tamit su fekenteene nit ki dafay day tim lolu tamit ba alquran baatu massa la jëfëndiko famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu na ngeen massa seen xar kanami wa aydikum ak seen loxo minhu ci suuf soso bok na ci li nga xamantene mom lañu fatte won wax ci bi nga xamantene mom lañu manam nekké ci bop bi manam ndax bop bi lepp lañu massa wala deet moy li nga xamantene mom moy imam ash-shafi'i rahimahullah bimu ne ba bobu day tek le tabe manam ben manam ci lay teki kon bu boba lo massa ci bop bi rek day dadi doy imam ishaq ibn rahawi rahimahullah ta'ala daf ko musa wax ne ko waw legui dama lay laaj kon ba bi nek ci fam saxu bi wujuhikum na ngeen massa ci sen xar kanam gi koku ba gogu lo fay teke ndax da ngay massa tuti ci xar kanam gi rek ci boyti wala da nga wara massa lepp mu dadi xamne lim ko wax deug la lolu day gëna deugëral mazhab maliki ci masala bobu waaw ala kulli hal manam kon ñu delu ci wax kon manam baatu massa han manam bu fekente ne dañuy tim dañuy massa loxo yi ak xar kanam yi te yoy yep ben yoon la manam buñu topé walu sharia mbollem fu muy waxé ne dañuy massa da fay wax ne nañ ko massa ben yoon kon bu woba bop bi tamit dañ koy massa ben yoon bu lolu nak de kon day gëna fédeliku su fekente ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam liñu xamé ci mom te sahaba yi radiyallahu anhum netaliko mom moy buñuy massa dañuy massa ben yoon amma shafi'i rahimahumullah te sen nit imam ash-shafi'i radiyallahu anhu ñom dañoo wax ne buñuy massa bop bi dal dañ koy massa ñetti yoon manam massa ko ben yoon mom moy farata waye amma massa ko ñetti yoon lolu mom moy li nga xamantene sunna la ba pare ci seen biir nak ñu dal am ay téxantal manam massa lan tay su fekente ne dama massa ben yoon sama bop kanamu bop bi dal di massa wat sama ginnaw bop bi massa sama diggu bop bi lolu ba tay ben yoon la koy tuddé ndax ñom manam comme ko ñom bo massa yo tuuti ci bop bi waaw wa manam faaw nga massa ci même place bi ñett yoon ñu do ko mën tuddé massa ñett yoon wa ñom ñu né ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañu am ci hadithu abdullah ibn zayd radhiyallahu anhu mu né yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tawadda marratan marra wa marratayn wa thalathan thalatha manam niki no manam niki nonu jabir ibn abdullah ak ibn abbas radhiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñep net di nañ ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fay massa ben dafa japp ben yoon japp ñaar yoon japp ñet yoon kon lool lay tekki lene kon bu boba dañuy bu fekenteene dañoo japp ñet kon buñuy massa bob bi dañoo massa bob bi ñet yoon niki nonu te yeen harith usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom ngeen di sukkandiko mom dafa wax rek ne dañuy massa ci bop bi te waxul ne ben yoon manam te amna ci riwaya bo xamantene bi nga ci sunan imam abu daud ak imam al bayhaqi rahmatullah alayhima mom mudadu summa masaha bi ra'sihi salasa dafa massa bop bi ñetti yoon lolu da fay tektele ne massa dañ ko wara def ñetti yoon waye imam abu daud rahmatullah bi nga xamantene mom la solo way hadith bi dafa ne li geuna siiw ci ñuy so ci li geuna siiw ci hadith Osman bi radiyallahu anhu moy dal ben yon rek la massa kon nak bu fekente ne dañu wax fi rawi bi dafa wax manam ki solo hadith bi dafa wax ne dañuy massa bop bi ñet yon itam lolu manam dafa wuté ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi mokal borom xam xam hadith yi ni nga xamantene non lañ ko yag solo we ci hadith Osman bi radiyallahu ta'ala anhu ñom ñep dañ ko solo ne ben yon la kon nak kon ki mom mo jumb waxe ñet yon amma imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala sax mom buy netali wax joju ba netali wax bi ci imam al-bayhaqi rahimahullahu dal bimu netali waxu imam abu daud bi rahimahullahu mom dafa wax ne manam imam al-bayhaqi andak niñ ko xamé ni muy tonto képp ko xamantene da nga dal ci layu shafi'i rahmatullah alayhim batay ak niñ ko xamé ci muy défendre imam al-shafi'i waye fi mom gis nañ ni da ko wax rek nopi wa kon yoy yep da fay tek telene kon nak manam buñuy massa bop bi manam manam kon ñom lay amma nak li nga xamantene al hafiz ahmad ibn muhammad ibn siddiq al humari rahimahullah manam ci bimi tahridil bidayatul mujtahid manam bu tuddere bo mu tudde al hidaya fi tahridil bidaya mom dafa wax ne ala kulli halin solo nañ tamit ci abu hurayra radiyallahu ta'ala nik non solo nañ ci ali ibn abi talib ci ñent yoon ñent nit jele ko ci mom ak tamit ci yeneeni sahaba manam kenn ko moy tamit abu hurayra ak jabir ibn abdullah ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam masana ñet yoon lool nak da fay manam masana ñet yoon bobbi lool day tek telen te amna ciosan buñ ko bolé hadith usman bi nek ci abu daud manam day woné amna ciosan waye loolu dal dafa melni dafa jappale mazhab shafi'i loolu motax mu wax ko rahmahullah ta'ala rahmatan wasi'a waye nak ndax likoy woné moy hadith yoyu deugur ñu yëru te li nga xamantene moy woné ni li deugur masalan ñu jëlé ko ci sayyidina ali moy li imam at-tirmidhi rahmahullah wax ginnaw bi mu netale hadith sayyidina ali bi radiyallahu anhu mu dal ni hadha asahhu shay'in fil bab hatta al-imam al-hafiz ahmad ibn ali العسقلاني رحم ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى امام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام دفني بل قال الترمذي هذا اصح شيء في الباب بل في نيك كي قال وخنا الترمذي نينا حديث علي بن رضي الله عنه بي وخني مسح براسه واحده دا فا مسح في بوبم بن يون موي لي غنا وير في بونتو بي وا تي موم كين خامنا ني شافعي لا ابن حجر مش شافعي مذهب لا ala kulli hal li nga xamantene dal mom moy kon li gëna deugar insha Allah mune amma nak manam li nga xamantene mom la shafi'i rahimahumullah di wax ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dafa japp ben ñaar ñatt kon lool moy wone ni ñatt yoon lañ koy massa ndax lool ton lay wone ni lool mo gën lool tamit borom xam xam yi rahimahumullah indi nañ ci ay tont manam yenen ngiri indi nañ ci ay tont ñax ñom dañu wax ne loolu liñu wax mujmal la mujmal nak bu fekente ne dafa ñew manam fek mu am luñu wax mu bayyan manam yu raddul mujmal al mujmal al mubayyan dañu wara dello al mujmal han li nga xamantene dañ ko indi rek mu lemu mu nekk lo xamne dafa consi bu fekente ne dafa am lu ñew detaillé ko loolu dañ ca wara dello manam ndax lan ñun ñu daal di indi exemple daal ni masalan tay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci ay hadith yu sahaba ay radhiyallahu anhum salatu mom dafa wax na fa iza azana al muadhdhin fa qulu misla ma yaqulu molam bu fekente ne noddu kat bi day noddu wax leen lu melni limi wax andak ne lolu kon bu boba lolu moy mujumal manam daf ko indi d'une manière concise lolu kon limi tektele moy suma degge noddu kat bi di noddu damay wax rek exactement limu deg mu di ko wax amma nak legui nak mu am nak hadithu abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mi ngi ci sahihi mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne su noddu kat bi waxe allah akbar allah akbar wax len allah akbar allah akbar bu waxe ashhadu an la ilaha illa allah wax len ashhadu an la ilaha illa allah bu waxe ashhadu anna muhammadan rasulullah wax len ashhadu anna muhammadan rasulullah bu waxe hayya ala salah wax len la hawla wala quwwata illa billah bu waxe hayya ala al falah wax len la hawla wala quwwata illa billah bu waxe allahu akbar allahu akbar ngeen wax allahu akbar allahu akbar bu waxe la ilaha illa allah ngeen wax la ilaha illa allah kon lolu manam bu fekente ne hadith ni mu nekke won na la rek mu jumal manam nek d'une manière concise te detaillé wuñ ko won boba li nga ci déggé moy ne bu waxe la hawla bu waxe hayya ala al falah ak hayya ala salah yoy tamit da ngay wax hayya ala salah ak hayya ala al falah wa segam hadith bi nga xamne moy bu abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu mo leral ne dañu wara wax la hawla wala quwwata illa billah su fekente ne dafa wax la hayya ala salah ak hayya ala al falah lolou bu woba dañuy dadi faw dañuy delu ci lolou ci detaay bob niki nonu nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam buñ solo ne jappuna ben yoon ñaar yoon ñet yoon itam loolu dafa nek lo xamanteni d'une manière concise rek lañ ko netalé waye bu fekkenté nak riwaya yi nga xamanteni ñom ñoy yu détaillé té yeen sax li ci gëna yéwé moy da ngay na suko diko ci hadith Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma andak né mom bimu détaillé waxam joju dafa wax né ñetti yoon ñetti dafa wax né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa rek ben yoon kon bu boba loolu lay la contre yeen bu boba dool day woné ci anam gu leer ci né li gëna dëgër ci masala bi insha Allah andak na xam xamu deug deug mbiri dañ koy delo suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ni dañu wara massa suñu bop yi ben yon rek lol moy li nga xamanteni mom moy li moy li nga xamanteni mom mo gëna deppok sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daadi dess nak masala bi nga xamanteni mom moy bu mujju bi ci walu bop mom moy ni ndax dañuy massa buñuy massa suñu bop dañ koy massa andak manam ndax ma amama dess na ñaari masala wa waye lolou xamna dañu baye ñet masala bob manam li nga xamanteni mom moy waluk amama bi ndax dañuy massa suñu bop ak manam ndax amama da koy boole ci massa bop bi wala bok ak nopp yi ndax ci bop la bok wala bok ci ak nopp ba xam dañ koy massa mom itam diko tekkale ak bop yoyu non ak lan moy atay massa nopp ak li nga xamantene ñoom ñoy atté wo ci ndab yi masala insha Allah gis gi ñu gis ne waxtu wi du fi xat motax dañ koy bayyi ba benen yoon insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhanahu wa ta'ala billahi يا مولاي يا مولاي يا مولاي Ya Mustafa. لا يطلع